Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, bugün gene çok son derece yoğun bir program var önümüzde. Yani bütün konuşulan şeylerin haddi hesabı yok, sorunların hem dünyada hem de Türkiye'de. İşte Açık Radyo'yla da ilgili Rütük cezalandırma sorunu meselesi çok ayrıntılı olarak ele alınıyor. Hem kampanyalar yapılıyor, gerçekleştiriliyor Açık Radyo susturulamaz diye. İki ayrı kampanyadan bahsetmek mümkün. Listeleri de daha sonra okuma fırsatı bulacağız. En azından bir kısmına değinme fırsatı bulacağız. Ama öte yandan da büyük bir destek devam ettiğini de söyleyebiliriz. Hem buraya gelenler hem mesajlarını iletenler, çok güzel mektuplar da yayınlanıyor. Bir kısmını okumaya ve kesintisiz adeta bir özel Açık Radyo'nun durumu hakkında da, son durumları hakkında dinleyicileri ve dünyayı bilgilendirmek açısından programlar yapmaya devam ediyoruz. Konu Rütük'ün cezalandırması Açık Radyo'yu. Evet. Ne konuşalım bugün? Valla Rütük madem bizi cezalandırıyor, Rütük nasıl bir kurum? Nereden geldi, nereye gidiyor, gitti? Biraz Rütük konuşalım. Çünkü Rütük'ün hayatımıza girişinin de 30. yılı. Böyle yani bir yıl gelişim olmasaydı uygun da, olur, evet. Yani bunu gündeme getirmeyi düşünüyordum. Kendi konumuzu konuşalım, Rütük'ü konuşalım. Bu kurullar hayatımıza neden ve nasıl girdi? Ve nasıl şekillendiler, ne hallere dönüştüler, bunları biraz şey yapalım. Biz yayına başladığımız yıllarda da bu bağımsız düzenleyici kurullar, kurumlara ilişkin çok yayın yaptık, zaman zaman da değindik. Şimdi birazcık tarihsel çerçeve içerisinden başlayalım, bugüne kendi konumuza da getirelim, kendimizi de konuşalım. Şimdi Türkiye'de televizyon yayıncılığı yoktu Cumhuriyet'in ilk yılları. 26 yılında bir telsiz telefon özel şirket kuruluyor ve bu İçişleri Bakanlığı ile bir sözleşme yaparak telsiz işleri başlıyor, yürütülüyor onun üzerinden. 36 yılında 1936'da PTT Posta İdaresi'ne, devlet tekeline giriyor artık 36'dan sonra. Sonra işte bu iş geliyor. Anayasada 1982 anayasasında yine devlet tekeli halinde devam ediyor. 1980'li yıllarda teknolojinin falan da gelişmesi için önce telsiz kanununda bir takım şeyler oldu. Evlerden bile telsiz yayınları yapılmaya başlandı. İşte sonra bu devlet tekeli 1989 yılında yayıncılıkta, radyo ve televizyonda özellikle uydu teknolojilerinin gelişmesi, çanak antenlerin gelişmesiyle delinmeye başladı. Çünkü dışarıdan yayınları alınmaya başlandı ve ilk defa da bu yasayı delerek bir özel televizyon kuruldu. Star Televizyonu bunu delerek kuruldu. İşte Uzan grubuyla dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakanı Turgut Özal'ın oğlu tarafından ortaklaşa kuruldu. Uzun süre bu dışarıdan yayınlar yapıldı Türkiye'ye dönük radyo ve televizyonlarda. Sonucunda yani teknoloji TRT'nin yayın tekelini, devlet tekelini yıktı. Yıkınca işte yine bir süre devam etti bu. Bir düzenleme daha sonradan geldi. Ve 1994 yılında Türkiye'de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve ona ilişkin mevzuat toparlandı. Ve tabii önce bir anayasa değişikliği yapıldı. Anayasa 133. madde 61 ve 82 anayasasında bu tekel böyle devam ediyordu. Bu tekel kaldırıldı. Sonra Rütük kuruldu ama Rütük kurulurken yani bu kurulma aşamasında da çatısı, temeli atılırken hep problemliydi. Nitekim daha sonra da 20'ye yakın yasası değiştirildi bildiğim kadarıyla ve 2011 yılında Yeniden eski kanun kaldırıldı. Yeni bir kanunla genişletildi. Tabii bu teknolojinin de gelişmesi nedeniyle yeni kanunla hayata yeniden başlandı. Şimdi bu kurullar RTÜK'te böyle ama Türkiye ve dünyada da şöyle bir gelişim yaşadık biz. Özellikle devletlerin ekonomiden çıkması gerektiğini savunan neoliberal görüş, aşırı serbestleşme uygulamaları tüm dünyada bizim gibi gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere sorunun kaynağı devletin ekonomideki varlığına indirgendi 1980'lerden itibaren. Bütün dünyada işte uluslararası kurumlar da bunu işledi ve dendi ki devlet gece bekçisi olsun, onun dışında bir iş yapmasın. İşte olabildiğince kamu iktisadi teşebbüsleri dediğimiz ya da iktisadi devlet teşekkülleri dediğimiz kulelerden devlet ekonomiden elini çeksin, bu alanlar özelleşsin. Bu alanlar özelleştiğinde de yeni bir soru gündeme geldi. Bu alanları normal bürokrasi ve siyaset denetiminden de çıkarmamız gerekiyor. Neden? Bu siyasi etkilerden arındırmamız gerekiyor. Zaten devletin ekonomide olması siyasi etkilerin işte gözetilen kurumlar, kotalarsa işte siyasi ekiplere ve mali gruplara, ekonomik gruplara göre mahsisler nedeniyle bu sistemi terk edelim. Terk edelim, yerine ne koyalım? İşte radyo televizyon da bir sektör, küreselleşmiş, teknolojinin gelişmesiyle enerji sektörü, telekomünikasyon, içki sektörü, şeker sektörü, sektör üzerinde bütün buralarda özelleştirmeler, serbestleşmeler ve bu serbestleşmeleri klasik bürokrasiyle yapmayalım. Ne yapalım? Buralara kurullar atayalım. Bankacılık ve denetleme kurulu. Bunları Merkez Bankası ve Hazine yapardı eskiden. Dolayısıyla Türkiye ve dünyada, Türkiye özeline geldiğimizde bir kurullar süreci başladı. Bu kurullar tabii Türkiye tipi kurullar, bir de dünyada işte sürekli gösterilen örnek şu: eğer kurullara dayalı, bağımsız ve tarafsız düzenleyici ve denetçi bir kurumlar olduğu müddetçe rekabet çok iyi bir noktaya gelir. İşte fiyat mekanizması ona göre oluşur ve düzenlenir. Bu kurumlar sağlam olduğu müddetçe de demokrasi de çok uzun dayanıklı olur. Şöyle olur, böyle olur. Bunları 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl çöktüğünü de gördük. O da ayrı bir konu. Derken Türkiye tipi kurullaşma başladı. 1990'lar ve 2000'lere kadar geldiğimiz, hatta ben buna yakından takip ettiğim için kurulokratik düzen, kurulokrasi demeye başladım. Çünkü gerçekten karar alma süreçlerinde de mesela bir Enerji Bakanlığı var, Enerji Kurulu var, Ulaştırma Bakanlığı var, Telekomünikasyon Kurulu var. Ama siyaset de bunu sevdi. Böyle yeni bir arpalık çıktı. Eskiden kitler arpalıktı, şimdi kurullar arpalık olmaya başlandı. Amaç da şu: Avrupa Birliği standartlarında işte sektörel düzenlemeler olacak. Radyo, televizyon, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde bağımsız kurullar bunları yönetecek. İşte tüm sektörlerde böyle yapılaşmalar söz konusu olacak. Ve Türkiye demokrasi ve kapitalizmi daha şeffaf, aydınlık, sarih bir şekilde devam edecek. Bu da verimliliği, refahı artıran unsurlardan biri olacak. Yani kurulukçuk düzenin kabaca şeyimiz bu. Biz o dönemde dergide sayısız yayınlar yaptık. Toplantılar, paneller falan da düzenledik. Ve hayatımıza RTÜK gibi bir kurum girdi. Bu tür kurulların melez kurumlar diyebileceğimiz yapıları var. Yani mesela RTÜK bağımsız bir kurum diye başladı. Bağımsız falan değil, bir kere parlamentonun içerisinden siyasi partilerin oranları ölçüde seçiliyor ve Anayasa Mahkemesi'nin de geçmişte kararları da var, Danıştay'ın da. Yani bu bir kamu idaresinin bir uzantısı, bağımsız bir şey diye zikredilemez. Bir de buna bir yetki veriliyor: yaptırım yetkisi. Şimdi biliyorsunuz, yani ceza vermek ve yaptırımda bulunmak aslında yargının temelde bir işlevidir. İdari yaptırımların verilmesi bir anlamda bir ayrıcalık tanınıyor ve yargının bir işlevinin o tarafa yüklenilmesi anlamına geliyor. Şimdi bizim hayatımızda geliyoruz işte 2002. Türkiye'de geleneksel siyaset, merkez siyaset çökmüş. Adalet ve Kalkınma Partisi diye milli gömleği değiştirdim, yeniyim. İşte liberal, her yere liberal bakarım. Demokratikleşme, Avrupa Birliği falan diyen bir hareket. O dönemde de Bu konular gündemde çünkü radyo ve televizyon üst kuruluşunun 94 ile 2000'lere kadar geldiğimizde de büyük problemler var. Bu problemleri yaşıyoruz. Nitekim Ömer Madra'yı hatırlatacağım şimdi. Ben dergi olarak 2002'nin aralığında yani AKP iktidarına daha güven oyu almamış galiba o sıralar ya da almak üzere. Krizin medyası, medyanın krizi, medya nereydi? İstanbul'da bir toplantı düzenlemiştim. Daha Açık Radyo'da yayın yapmıyordum o sırada. Ömer Madra'yı da davet etmişim. Başka arkadaşlar var. Umur Talu, işte Mustafa Sönmez, Şahin Alpay filan gibi. O paneli de yayınlamıştık biz daha sonra. Orada da konumuz ne biliyor musunuz Ömer Bey? Siz de gündeme getiriyorsunuz. Rütük. Evet, Rütük'ü İktisat, konuşuyoruz. İşletme ve Finans dergisinden bahsediyoruz. Evet. Evet. Biz sayısız o konularda bağımsız idari otoriteler, denetleyici, düzenleyici kurumlar konusunda çok yayın yapmıştık geçmişte. Başka kurumlar da yaptı elbette. Şimdi o dönemde de diyoruz ki, siz de diyorsunuz, yani o metin bizim dergide PDF dosyası olarak var, yayınlayabiliyorlarsa arkadaşlar koyalım. Şikayetlerimiz hep kuruluştan gelen hatalar var ve ölçüsüz yaptırımlardan söz ediyoruz. O toplantıda yani 2002'nin aralığında yapmışız galiba Ocak sayısında ya da Şubat sayısında da yayınlanmış o panel. Şimdi geliyoruz daha sonra nasıl bir hayat geliyor? İşte Türkiye demokratikleşecek, Avrupa Birliği sürecinde Katar'a giriyoruz. Vagonlarımız Avrupa Birliği sürecinden bürokrasiyi geziyorum o sırada, kürokrasiyi geziyorum. Bakıyorum iki tane masasında bir bürokratın, genel müdürün, müsteşarın ajanda var. Bir normal ajanda, bir AB ajandası. Herkes bu yargıda aynı şekilde falan. Böyle bir süreç var. Bir de bu kurulların bir kısmında özellikle yargıdan gelen, Danıştay, Yargıtay gibi yerlerden, rekabet kurulunda olduğu gibi hukuki kurumlardan gelen temsilciler de var ama RTÜK'te böyle bir durum yok. RTÜK böyle adeta o dönemin ana muhalefetiyle iktidar arasında bir pazarlıkla oluşan bir düzenleme oldu. Sonuçta AKP iktidarındaki gelişmeleri biliyoruz. 2010 anayasa oylamasından sonra 2011 düzenlemeleri ve daha sonra aşama aşama Türkiye'nin az demokrasiden, sınırlı demokrasiden, genişlemeye muhtaç demokrasisinden hiç demokrasiye geçiş süreçleri yaşandı. Burada yaşadığımız 2014 Cumhurbaşkanlığı, partili Cumhurbaşkanlığı meselesi, ardından iki dini grubun, yapının menfaat çatışmalarından doğan meydan savaşları sonrasında doğan olağanüstü haller, darbe girişimleri ve bunun sonucunda oluşan yeni bir rejim. Buna Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi deniliyor ama bu işte seçimli otokrasiler de deniyor. Otokratik bir rejim. Bu rejimin içerisinde de Başbakanlık müessesesi ortadan kalktı ve yeni bir yapılanma söz konusu oldu ki bu amorf da bir yapılanma. Kurullar bu arada yeniden buna göre şekillendi ve bilhassa radyo ve televizyon üst kurulu, saray bürokrasi. Şimdi Türkiye'de şöyle bir durum var. Başbakanlık müessesesi, normal bürokrasi vardı. Bir de kurulokrasi dediğim benim, kurulokratik düzen var. Bunlar zaman zaman çatışarak geldiler. Dediğim gibi bu düzen çok melez, karmaşık bir şeydi ama zaman zaman reforme ediliyordu derken üstüne bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldi ve bunların en ufak bir bağımsızlığı kalmadı. En ufak bir tarafsızlığı kalmadı. Türkiye bürokrasisi sarayın emrine giren bir kurulokrasi ve bürokrasi haline dönüştü. Dolayısıyla içinde yaşadığımız bu bildiğin kurul var. Bu kurullarda uzay kurulu bile var yani neredeyse işte bir yapılar oluştu. Sayısını ben de artık şaşırmış durumdayım. Burada sorun yani rejimle ilgili bağlantılı olarak bütün meselelere bakmamız lazım. Türkiye'de yani radyo ve televizyon hayatının gelişimi çok vahşi oldu. Biz 2002'nin aralığında yaptığımız toplantıda da bu vahşi medyalaşma meselesinden bahsediyoruz. Ve medyanın o dönemki RTÜK yasasına yani medyalar iktidarlara egemen oldukları için kurullara da egemen olmaya başladılar. Daha sonra bu rol değişti. Bilhassa ve bilhassa AKP iktidarının son 10 küsür yıllık döneminde kurullara ve bürokrasiye tümüyle egemen olan bir rejim baskısı haline geldi. Dolayısıyla radyo ve televizyon üst kurulunun düşünün hangi yıldır şimdi vakit kaybetmeyeyim. Kurul üyeleri kurulun kararını mahkemeye taşıdılar idare, bölge idare mahkemesi. Yani kuruldaki üyeler kurulun kararını mahkemeye taşır hale geldiler. Kurul başkanlarından istifa edenler oldu. Yani bu baskılar vesaireler neticesinde. Dolayısıyla radyo ve televizyon üst kurulu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bir alt organı olarak çalışmaya başladı. Ve halen de bir anlamda iktidar sopası durumunda. Yine işte pek çok skandala sebebiyet veren uygulamalar yaşandı. Ama temelde biliyorsunuz suçsuzluk karinesi, masumiyet karinesi diye bir şey var. Yani bir şeyin adli yargıda, mahkemelerde suç olduğunun tespitine kadar herkes masumdur, suçsuzdur. Bu Radyo ve Üst Televizyon Kurulu aslında ölçüsüz yaptırımları başından beri bir hak veriyor. Yani ne oluyor? Tebligatı gönderdim, gönderdiysem göndermişim. Şimdi açmak, açılmamak senin sorunundur deyip bir lisansı iptal edecek ölçüsüzlüğe kadar gidebiliyor bu kararlar. Dolayısıyla başından beri devam eden, yani bu iktidarın ve rejimin niteliğine göre ton değiştirebiliyor. Yani bunu benzer şeyleri koalisyon dönemlerinde farklı tezahür edebiliyordu ama rejim değişikliğinden sonra tüm bu rekabet kurulu gibi kurullar, sektörel kurullar ki bunlar normalde neoliberal bakış açısı altında işte bağımsız ve tarafsız olması gereken kurullar olarak sektör düzenlemeleri, regülasyonları yapacaklar, denetleyecekler ve idari olarak bir takım cezalar verebilecekler. Bunların ama yargı yolu açık olacak. Ama bunlar da belli bir ölçü ve uzlaşma karşılıklı görüşmeler çerçevesi içerisinde cereyan edecek. Bu rejim değişikliğinde bu bir sopa olarak karşınıza çıkabiliyor. Ben de Gerekirse Ali Bey, buyurun. pardon, bir ilavede bulunayım izninizle. Bu Murat Sevinç Diken'de 7 Temmuz tarihli yazısında sizin söylediğiniz noktalara da değinen kapsamlı bir yazı yazmıştı. Yani diyor ki, onun bir bölümünü okuyacak olursak, RTÜK'ün Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Açık Radyo hakkında verdiği kararlar, yani yaşamın herhangi bir alanında bir dip olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla dibi görmek ifadesi bir şey ifade etmiyor bana. Hep daha kötüsüne tanık olmak, daha dibe inmek mümkün. İşte RTÜK'ün Açık Radyo hakkında verdiği kararlar da bu iddianın bir delili. Son derece cüretkar bir iş. Yani diyor ki, ben önce gözünün üstünde kaşın var der, mevzuattaki göz üstündeki kaş hükmüne dayanarak senin sonunu getiririm. Rütü'nün söylediği bu diyor. Neymiş efendim diye devam ediyor. Radyonun sabahki programında bir konuk Ermeni soykırımı ifadesini kullanmış. Herhalde sayın muhbir vatandaşlardan biri ihbar etti. Hemen inceleme başlatılmış. Önce bir yaptırım uyarı, idari para cezası ve 5 gün yayın durdurma. Radyo para cezasının ilk taksidini ödedi ve yayına devam etti. Devam etmesinin nedeni yayının durdurulacağı tarihleri tebliğ eden metnin tırnak içinde teknik bir nedenle açılamaması. Yani Açık Radyo tarafından bilinememesi. Hatta durumu anlatan bir yazıyla RTÜK'e başvurulmuş. Radyonun iradesi yaptırımı haklı olarak yargıya taşıma ve aynı zamanda cezayı ödeme yönünde bunu gösteriyorlar. Yani kamuoyuna açıklamasından da iki satır vereyim diyor. Yayın durdurmayla beraber verilen para cezası için karardaki gibi taksitlendirme talebinde bulunulmuş ve bu kabul edilerek ilk taksit ödenmiştir. Böylece yasaya karşı direnmek ve yargı yolu dışında bu karara karşı gelmek gibi bir niyetimizin olmadığı ve iyi niyetli bir süreç sürdürmeye çalıştığımız ortadadır diyor radyo. Vay efendim, sen misin yayına devam eden, sanki cezayı ödeme konusunda bir irade sergilenmemiş gibi bu kez 3 Temmuz'da radyonun yayın lisansını iptal ediyor RTÜK. Bir başka söyleyişle bir kurumu yok ediyor. Kuru ve soğuk ifadesiyle kanundan kaynaklanan yetkisini kullanıyor. İlgili yasada böyle bir yetkisi var mı diyor Murat Sevinç. Evet var. Peki nasıl olabiliyor bütün bunlar? İşte onları ayrıntılı olarak ilan ediyor, açıklıyor, yazıyor. Ve yani sonuç olarak bunun kabul edilmesine imkan olmadığını ve dinleyicisi destekçisiyle ayakta kalan 30 yıllık eşsiz bir çaba anayasanın temel ilkelerini görmezden gelen birilerinin keyfiyle yok sayılamaz. Birkaç gündür radyomuza verilen büyük yurttaş desteği ise son derece önemli ve umut verici diye bitiriyor yazısını Sevinç. Umalım ki, kendisi anayasa hukukçusu, onu da söyleyeyim, demokrasi yanlısı siyasetçilerimizin de dikkatini çeksin bu destek diyor. Yaşasın radyomuz diye de bitiriyor. Şimdi Rütü'nün hali, yapısı böyle. Yani bir kolluk gibi hareket ediyor. Ve Açık Radyo'da bir kolluk gibi karar veriyor. Bu da tartışılan bir konu. Yani Rütü'nün yaptırımlar üzerindeki bu ölçüsüz tavrı geçmişte de yaşandı. Ve lisans iptalinin bu kadar yani pek çok örnekleri var. Hukukçular bunları daha inceler, bakarlar. Ama benim önümde de var. Bu ölçüsüzlüklerin en üst mertebesini Açık Radyo'ya uyguladılar bence. Baktım örneklere. Yani işte değişik dönemlerde televizyonların programlarında işte Ayşe Öğretmen meselesi var, hatırlayın. Metin Akpınar meselesi var. Pek çok konuda uygulanan uygulamalar var. Bu lisans iptali ve lisans iptaline gerekçe gösterilen karar tümüyle, yani bu kurumların ta başından beri sakatlığının ve rejimle irtibatlandırdığımızda, işte Murat Sevinç'in söylediği gibi gözün üzerinde kaşın var. Dönemin ve tüm medyaya baskıların anlatımında kullanılan bir sözcük, cümledir. Bundan farklı bir şey değil. Yani bir, RTÜK özerk, tarafsız bir kurul değil. Siyasetin denetim, siyasetin ve iktidarın varlığını tümüyle hissettiğimiz bir kurum ve bir kolluk gibi hareket ediyor. Hatta bir yargı kurumu gibi hareket ediyor. Şimdi Türkiye'de hep söylüyoruz, hukuk güvenliği olmayan bir ülke. Biz zayıfladık son derece. İdari yargıda belli ölçüde içerisinde doğru kararlar çıkarabiliyor. Umarım bizde de çıkar. Ama onun dışında ceza yargısında filan artık görüyoruz işte ortalıktaki davalardan Türkiye'nin nasıl delik deşik bir hukuk sistemine sahip olduğu, işte savcıların, hakimlerin, polislerin çeteler kurduğu bir ülke haline geldi. Dolayısıyla Rütü'nde, karar sürecinde itiraz müessesesi olan yargı da bu durumda. Yani biz yıllardır Türkiye'deki yargının sefaletinden söz ediyoruz. Ama her şeye rağmen yani konu bir neoliberal düzenleme öyküsüyle başladı dünyada ve Türkiye'de. Türkiye'de tabii otokratik rejimle birlikte bu bir bulamaç haline geldi. Ve rejimin uzantısı bir kolluk gücü haline, bir sopa haline gelmeye başladı. RTÜK de bu vaziyette örgütlendi. RTÜK de RTÜK'ün içerisindeki gelişmeler, bizim gazeteci dostumuz, arkadaşımız Faruk Bildirici 3,5 ay yapabildi. Cumhuriyet Halk Partisi meclisten seçildi, geldi. RTÜK üyelerinin kararlarına ve pozisyonlarına ve 3-4 yerde görev almalarına itiraz etmesi nedeniyle tarihinde ilk defa kurul kararıyla üyeliğine son verildi. Yani RTÜK yakın tarih içerisinde baktığımızda alınan kararlar sicili böyle bir şey. Dolayısıyla evet, bir de şeyi ilave edeyim gene Murat Sevinç'ten bir bölüm daha okuyarak isterseniz son yazısından. Yani anayasadaki temel hak ve özgürlüklere dair düzenlemeler Cumhuriyet'in niteliklerini sayan ikinci maddenin yaşama geçirilmesini hedefler. O temel hak ve özgürlüklerden ikisi basın özgürlüğü ve sansür yasağıdır. Bir yurttaş olarak benim haber alma hakkım, bir radyonun yayın lisansının iptali o radyoya mı yoksa dinleyicisi olan yurttaşa verilmiş bir ceza mıdır diye soruyor. Yine anayasanın 28. maddesine göre basın hürdür, sansür edilemez. Evet, yürürlükteki anayasaya göre diye altını çizmiş ve şöyle de bitiriyor. Açık Radyo tek ses, tek renk, tek titreşim hevesinin antitezi, memleket insanına evrensel değerleri içeren bir dünya sunmayı hedefleyen ve bunu başaran, benzeri olmayan bir yayın organı, RTÜK'ün ilk yaptırım kararı anayasa tarafından güvence altına alınmış ilkelere, anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırıyken, Açık Radyo buna rağmen iyi niyetini gösterip cezanın ilk taksitini ödemişken, teknik bir sorundan kaynaklanan gecikmeyi, tırnak içinde, fırsat bilir gibi yayın lisansını iptal etmesine ne demek gerekir diye soruyor Murat Sevinç ve kendisi veriyor cevabını. Yeter demek gerekir. Hakikaten kabak tadı verdi artık bu sonu gelmez tutum. Ne dünya bu arkadaşların zihnindeki kadar dar ve renksiz, ne de milyonlarca yurttaş bu yönetimin kölesi. Ölçüsüzlüğün dahi bir derecesi olmalı. Yurttaşı bu denli bıktırmamalı. Tüm soluk borularını kesmeye yeltenmemeli diye de bitiriyor. Şimdi böyle çok zor günlerden geçiyoruz. İşte RTÜK'ün 30. yılında son kararı radyo üzerine oldu. Ben biraz da biraz bundan sonrası kısmında ömrümüz yeterse bu kurulları, RTÜK'ü konuşmaya devam edeceğiz zaten. Ama bugün içinde bulunduğumuz günlerde, özellikle Açık Radyo'da işte 20 küsur senedir de program yapıyorum. Hem Açık Radyo çalışanları, yöneticileri, programcıları, dinleyicileri, destekleyicileri, gönül vermiş kişiler olarak çok zor dönemlerden geçtik. Bugün Açık Radyo için de bayağı zor bir dönem. Ama şunu söyleyeyim, yani bir dayanışma, geniş ve uzun soluklu bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Böyle otokratik süreçlerde, zor süreçlerde basının, zaten medya işi yapmak çok riskli bir iş haline geldi. Gazetecilik faaliyeti çok fedakarlık isteyen bir iş, güç bir iş. Hele bir radyoyu, Açık Radyo gibi çok çeşitli titreşimleri olan bir radyoyu mali ve idari olarak ve ayakta tutabilmek, otoriter bir rejimde yaşatabilmek muazzam bir dayanışmayı gerektiriyordu. Bugün bu dayanışmaya çok ihtiyacımız var. Biz sosyal medyada da paylaştım. Su yatağını bulur, Açık Radyo da yatağını bulur. Tüm baskılar bu 30 yılın birikimiyle yatağımızı buluruz. Grant Dink'in deyimiyle çatağını bulur su. Biz bu zor bir dönem. Behice Bora'nın bir lafı hiç aklımdan çıkmaz. O zaman MC koşullarında söylemişti, Milliyetçi Cephe koşullarının o zorluklarını işaret ederek. Bıçağın üstünde yürüyoruz. Ne ayağımızı kesmek durumundayız ne de dengemizi bozmadan yürümemiz gerekiyor. Çok güç bir iştir bu tür baskıcı rejimlerde yayıncılık ve gazetecilik faaliyeti. Bu bir dayanışmayı gerektirir ve uzun soluklu, akıllı bir dayanışmayı gerektirir. Bu bağlamda bütün Açık Radyo ailesi, periferisindeki tüm herkesi bu dayanışmayı sürdürmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Ve bu aşamada da özürlerimizi, eleştirilerimizi de ertelememiz gerekiyor. Ve hep birlikte radyomuzun yayın hayatını sürdürebilme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Açık Radyo'nun bu zor sürecini hep birlikte kenetlenerek aşacağımıza inanıyorum. Ve yayınlarımıza devam edeceğimize inanıyorum. Bu sözlerle de kapatıyorum. Çok teşekkür ederiz. Açık Radyo Susturulamaz kampanyası da devam etmekte zaten. Evet. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.